Book 2 46 46 في صالة الديسكو در ديسكو هل هذا المكان غير محجوز؟ إن صندلي خالي است؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ اجازه هست کنار شما بنشینم؟ بكل سرور. با کمال میل. کیف وجدت الموسیقى؟ نظرتان در مورد موسیقی چیست؟ عالیا قلیلا. صدای آن کمی بلند است. لكن الفرقه تعزف جيدا جدا. اما گروه موسیقی کارش را نسبتاً خوب انجام می‌دهد. هل تأتي مراراً إلى هنا؟ شما زیاد اینجا می‌آیید؟ لا، هذه هي المرة الأولى. نه، این اولین بار است. لم أكن هنا من قبل أبداً. من تا به حال اینجا نیامدم. هل تريد أن ترقص؟ شما می رقصید؟ ممكن لاحقاً. شاید بعداً. لا أستطيع أن أرقص جيداً. من نمی توانم خوب برقصم. هذا سهل جداً. خیلی ساده است. أنا أريك. من به شما نشان می دهم. لا، في المرة القادمة. نه، ترجیح می دهم زمانی دیگر برقصم. هل تنتظر احدا؟ منتظر کسی هستید؟ نعم، انتظر صديقي. بله، منتظر دوست پسرم هستم. ها هو يأتي هناك بالخلف. آنجاست دارد می آید.